درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، ورد میرا ہو تیرا کلیمہ پاک، ورد میرا ہو تیرا کلیمہ پاک، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ، عذاب نار سے آزادیوں ہے اشارہ، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔